Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 listopada i minęła czwarta. Najwyższy więc czas rozpocząć nowy dzień z audycją. Coś mi świta. Do szóstej skutecznie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przyjemnie będziemy Państwa budzić. Pomoże nam w tym sprawdzony trójkowy przepis na obudzenie się. Jak patrzę na składniki, to tak, potrzebne będą i są już nawet pod ręką, gotowe do działania. Najnowsze informacje z kraju i ze świata, przegląd prasy, dużo dobrej trójkowej muzyki, a i inżynier Mamoń z piosenkami, które lubimy, bo już kiedyś je słyszeliśmy, rozgrzewa się w blokach startowych. Jego walka o medale w konkurencji zwanej reminiscencją lub kopiowaniem utworów zaplanowana jest naprzód. I po piątej. Beata Wolska audycję zrealizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. I już zaczyna nam towarzyszyć ta wyszczególniona w przepisie muzyka, konkretnie to Take On Me zespołu Aha. A propos Aha, to prawie bym zapomniał. Oczywiście można się z nami kontaktować i to na trzy sposoby. SMS-owo 71335, mailowo sweet@polskieradio.pl oraz telefonicznie 22 i 7 trójek. Tak jedąc do pracy się zastanawiałem, czy słuchają nas w ogóle jakieś panie. Bo wczoraj do audycji dzwonili sami mężczyźni i jakoś mnie tak to zaczęło niepokoić. Oczywiście panów też zachęcam do dzwonienia, ale tak się zastanawiam, czy panie śpią o tej porze, czy jak to jest. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest już czwarta, dwie. Proszę wstawać. Przez połowę trwania utworu byłem święcie przekonany, że rozpocznę to wejście od słów, że na razie nie jestem w błędzie i panie naprawdę śpią, ale pani Monika z Łeby zadzwoniła. Dzień dobry pani Moniko, czyli nie jestem jednak w błędzie. Proszę mnie wyprowadzić w takim razie z tego błędu. Dzień dobry wszystkim, witam z samego rana, mam na imię Monika i mieszkam w Łebie. Dobrze, pani Moniko, właśnie, to co pani robi o tej porze w takim razie? Bo to, że panowie, to wiem, że niektórzy wstają o trzeciej, bo już się przyzwyczaili, inni tak. za to są w trasie, chociażby... Na pewno. Tak, a pani? Ja też jestem w trasie. To złe by dokąd w takim razie? Jadę do Poznania. Właśnie rozpoczynamy z mężem wakacje i nie śpię. Czyli w Poznaniu te wakacje będą spędzone? Nie. Wylatujemy z Poznania. A, no i dokąd w takim razie, jeżeli mogę podpytać? Maroko. Maroko. Jakie są plany w takim razie urlopowe? Ja państwu ciągle mówiłem ostatnio o moich planach urlopowych. Na szczęście urlop dobiegł końca, więc już państwa nie będę denerwował tym, że miałem wolne, albo będę miał wolne, ale pani się może pochwalić. Proszę bardzo. No, piękna wycieczka objazdowa. Pierwszy tydzień objazdowy, a drugi leżymy na plaży. O, takie leżenie to by się przydało w takim razie. Pani Moniko, szerokości w takim razie. Tak, a mogę życzyć wszystkim kierowcom, którzy wcześnie wstają i bardzo ciężko pracują, i wszystkim panom życzę dobrego dnia, naprawdę dobrego. Ja również pani życzę dobrego dnia, szerokości i udanego urlopu w Maroko. Miłego, wszystkiego dobrego. Dobrego dnia pani Moniko, czyli są panie wraz z nami. Bardzo dziękuję za telefon. Czekamy też na inne panie, bo tak jak mówiłem, ja się wczoraj zaniepokoiłem troszeczkę bardziej, to jadąc dzisiaj do pracy, państwa nie będę oszukiwał, że wczoraj dzwonili sami mężczyźni. Oczywiście panowie też są mile widziani na antenie Trójki, ale co damski głos, to jednak damski głos, no nie oszukujmy się. Jest 4:07, tu program trzeci i Kenny teraz w Trójce, It Is Any Wonder. Dziewięć minut jest po czwartej, tu program trzeci Polskiego Radia i zaglądamy do kartki z kalendarza. 8 listopada to 313 dzień roku, do końca pozostały 53 dni. Wschód słońca nastąpi o 6:45, zachód słońca natomiast o 15:54. Oznacza to, że dzień potrwa 9 godzin i 9 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 38 minut, a także dłuższy od najkrótszego o godzinę i 27 minut. Imieniny obchodzą dziś Gottfried, Klaudiusz oraz Bogdan, Bogodar, Bogudar, Bohdan, Bożdar, Bożydar. Wszyscy panowie na B prawie. Gottfried Jan Józef Klarus Marcin Maur Paweł. Do wszystkiego najlepszego sobie życzę, nie wiedziałem, że dzisiaj obchodzę imieniny. Sewer, Sewerian, Sędziwoj, Symforian, Symforiana, Simplisiusz, Simplicy, Wiktoryn, Wilechat. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia dla wszystkich solenizantów. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś Światowy Dzień Radiologii oraz Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i gotowania. Jak już wiemy, jaki jest według kartki z kalendarza ten 8 dzień listopada, to czas jeszcze sprawdzić, jaki będzie i jest pod względem pogody. Obecnie najchłodniej jest w Zakopanem, prawie minus 3 stopnie. Najcieplej, tak jak wczoraj, jest na Helu, ponad 7. Ujemna temperatura występuje jeszcze tylko w okolicach Ustrzyk Dolnych, poza Zakopanem. W reszcie kraju od 2 do 6 stopni. Jeśli chodzi o opady, to kropić obecnie może wszędzie, oprócz województwa łódzkiego i podlaskiego. Co ważne, ostrzeżenia pierwszego stopnia, to dla kierowców szczególnie ważne, przed gęstą mgłą wydało IMGW dla w sumie całej Polski, oprócz Wielkopolski, województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. W ciągu dnia dalej ma kropić, ale już tylko w sumie w połowie kraju. Wymienię rejony, gdzie parasol nie będzie potrzebny. Na południu, w pasie od Opolszczyzny do Podkarpacia, w centrum od Kalisza do Sandomierza, na północy od Kołobrzegu do Suwałk. Temperatura od 6 stopni w Krzyżu i w Lublinie, przez 7 w Warszawie, 8 w Szczecinie, do aż 9 stopni w Gdańsku oraz w Zakopanem. W Zakopanem temperatura się podniesie o 12 stopni, dobrze liczę. No to dobra informacja dla Państwa, którzy w góry, mimo tego, że pewnie śnieg już leży, jest 4:12. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi, z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą, notoryczni debiutanci tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans, chowam ręce w twoich kieszeniach. Idź do 16 minut jest po czwartej. To audycja Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Pani Monika z Łeby, która do nas zadzwoniła, wybiera się do Maroka. Jeśli ktoś z Państwa pozostaje jednak w naszym kraju i ma wolny weekend, to zapraszam do Warszawy, bo w stolicy zainaugurowano trzydniowy współkongres kultury. W planie ponad 3500 uczestników i 31 debat. Jedną ze sesji plenarnych była już debata Siła wyobraźni. Jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata? Jednym z wyzwań jest publiczne finansowanie kultury, które oznacza wpływ polityków na to, co robimy, powiedziała reżyserka Agnieszka Holland. Jeżeli wiemy, że sztuka, żeby rzeczywiście otwierać nas na przyszłość i budować naszą wyobraźnię, rozbudzać wyobraźnię, potrzebuje wolności i pieniędzy, ale jeżeli nie ma wolności bez pieniędzy, a pieniędzy bez wolności i okazuje się, że ani jedno, ani drugie nie jest możliwe bez kontroli, to jedno zjada drugie i nie ma już tego. Zastępca dyrektorki do spraw artystycznych w Narodowym Starym Teatrze imienia Haliny Modrzejewskiej w Krakowie, reżyser Jakub Skrzywanek, podkreślił, że nie musimy się zgadzać na wszystko jako twórcy. Myślę, że w tym gronie nie udałoby się nam zgodzić nawet na 5 wspólnych postulatów, ale możemy stworzyć sojusze. Jako środowisko nie powinniśmy się zwalczać nawzajem, tylko walczyć o wspólne dobro. Tak, idąc na kompromisy i wzajemne ustępstwa. Tak, nie milcząc wobec przemocy i nierówności. Ale tylko wtedy, razem, uda się nam coś osiągnąć i przeciwstawić tym, którzy posiadając władzę, zawsze cynicznie będą korzystać z naszych podziałów i konfliktów. Debaty plenarne, a tych podczas Współkongresu Kultury będzie sporo, można śledzić na żywo, online. Co więcej, panele dyskusyjne będą rejestrowane, a nagrania udostępniane. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Trójka będzie na miejscu w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Teatrze Dramatycznym. Dziś nadamy dla Państwa stamtąd po 13:00 Terre Kulturę. Zapraszam już w imieniu Agnieszki Opszańskiej. Jest 4:18. Proszę naprawdę wstawać. except for the Pope maybe in Rome. 22 minuty są po czwartej. Zaglądamy do kartki z kalendarza. 63 rok przed naszą erą. Konsul rzymski Cyceron zdemaskował podczas przemówienia w Senacie spisek Katyliny. W dużym skrócie, w trakcie walki o konsulat Katylina przegrał z Cyceronem i po klęsce w kolejnym roku postanowił przemocą przejąć władzę, co właśnie przed Senatem ujawnił Cyceron. 1047 rok, Benedykt IX po raz trzeci rozpoczął sprawowanie urzędu papieskiego. 1620 rok, wojna 30-letnia, decydujące zwycięstwo wojsk habsburskich nad czeskimi w bitwie na Białej Górze miało miejsce. 1793 rok to otwarcie muzeum w paryskim Luwrze. Jeszcze tej piramidy tam nie było. 1895 rok, ważna z punktu medycyny data, Wilhelm Röntgen rozpoczął obserwację promieniowania röntgenowskiego promieni X. 1908 rok, tutaj dla kierowców, choć w Polsce takich prędkości raczej na trasach nie powinniśmy widzieć. Francuski kierowca Victor Hemery w samochodzie Blitzen-Benz na brytyjskim torze wyścigowym Brooklands po raz pierwszy w historii przekroczył prędkość 200 km na godzinę. Żeby pociągi jeździły 200 km na godzinę, to by było miło i przyjemnie. 1918 rok, czyli 10 lat później, Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu. Byłem w zeszłym roku w Magdeburgu, szukałem śladów obecności Piłsudskiego. Na próżno szukać, miasto było bardzo zniszczone, a po drugie to, co by mogło się ostać, to zostało przerobione w czasach NRD. Jedyna rzecz, jaka pozostała, to w sumie most kolejowy, który jest taką trochę zaniedbaną kładką dla pieszych teraz. 1923 rok, Adolf Hitler i Erich Ludendorff rozpoczęli pucz monachijski, oczywiście zakończony rozwiązaniem NSDAP i skazaniem Hitlera na 5 lat więzienia. Pytanie tylko, dlaczego na 5? 1968 rok, przyjęto konwencję wiedeńską o ruchu drogowym oraz konwencję wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych. I tu się już tak zastanawiam, bo z tego, co kiedyś przeczytałem, tylko Polska zastosowała się w jednym punkcie do tej konwencji, reszta krajów ma te konwencje gdzieś. Chodzi o znak drogowy dotyczący przystanków autobusowych. W różnych państwach są różnie oznaczane, w Niemczech H, w Wiedniu Haltestelle po prostu, a Polska wprowadziła ten znak właśnie z konwencji. No ciekawe, że Polska jako jedyna jest przykładem, tylko czy można być przykładem, gdy wdrożyło się coś jako jedyne państwo? No, to takie pytanie bez odpowiedzi, chyba że państwo lubią ten znak. No to czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. A w 1971 roku ukazał się czwarty, niezatytułowany studyjny album zespołu Led Zeppelin, zazwyczaj nazywany po prostu Led Zeppelin 4. Z niewydanym nigdy na singlu utworem Stairway to Heaven. Jest 4:25 i przez 7 minut będą właśnie z nami Led Zeppelin. There's a lady who sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts

Led Zeppelin i Stairway to Heaven. Tu trójka, jest 4:32, zaglądamy do polskiej części kalendarium. Bardzo krótkie dzisiaj to kalendarium polskie. 1144 rok, konsekrowano katedrę płocką. 1916 rok, pierwsza wojna światowa, okupacyjne władze niemieckie i austro-węgierskie wydały odezwę werbunkową do Polaków. Nieskuteczna ona była. 1928 rok, Plac Saski w Warszawie przemianowano na Plac Józefa Piłsudskiego. Mieć swoją ulicę czy plac za życia. No przynajmniej moje marzenie. Idźmy dalej. 2006 rok. Dwa ważne wydarzenia. Do kraju przyleciały pierwsze dwa zakupione w USA samoloty myśliwskie F-16 oraz WIG-20. Po raz pierwszy w historii giełdy papierów wartościowych w stolicy przekroczył granicę 50 tysięcy punktów. A, i jeszcze w 1990 roku urodził się Ralph Kamiński, piosenkarz, kompozytor, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent muzyczny. Kosmiczne energie. Teraz od niego na antenie programu trzeciego jest 4:33. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie meteor bezpłatnie spadamy a Za 22 minuty będzie piąta. Ja przychodziłem dzisiaj do państwa z taką myślą, że panie w ogóle do audycji coś mi świta, nie dzwonią. Zadzwoniła do nas pani z Łeby, która się udaje na urlop do Maroka, ale no... Od kilkunastu minut żadna pani nie zadzwoniła. Zadzwonił do nas za to pan Tomasz z Ostrowa Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie Tomaszu, bo ja o tym mówię, bo pan ma taką myśl, żeby zagospodarować miejsce pozostawione teraz no, panom przez kobiety. Witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich zresztą słuchaczy. Tak, dzwonię, ponieważ taka luka się wytworzyła, taka cisza. Żadna pani nie dzwoni, może rzeczywiście śpią panie. Ale tym samym pozdrawiam panią Monikę, która jedzie z kolei z Łeby do Poznania na lotnisko. Pani pozdrawiała kierowców, ja właśnie też jestem kierowcą, jadę akurat do Ostrowa w tym momencie w kierunku Rybnika, no i tak sobie mówię, no trzeba zadzwonić, pozdrowić chociaż panią Monikę. No mam nadzieję, że pani Monika jeszcze słucha, że jeszcze nie dojechała na lotnisko w Poznaniu. Na pewno w samolocie jeszcze nie jest, bo kontrole bezpieczeństwa trwają. A co pana do Rybnika sprowadza, jeśli mogę podpytać? No ja jadę sobie, wie pan, ciężarówką z towarem, ja akurat wiozę tam takie pewne rzeczy i no i tak to wygląda, praca kierowcy, no, trzeba było wstać i jechać. No tak, ale to jeszcze pytanko w takim razie, bo ja ostrzegałem przed mgłami, rzeczywiście mgły tam w okolicy u pana? No to jak już o tym mówimy, to nie, mgły nie ma, jest widoczność nawet niezła, no co prawda jest ta lekka mrzawka taka, która delikatnie przeszkadza, no na szybie się tutaj osadza, ale nie jest najgorzej, jest spokojnie, dobrze się jedzie. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon, za pozdrowienia wszystkich kierowców. Ja pana też również pozdrawiam jako kierowca. Dziękuję, a mogę jeszcze coś poprosić, panie redaktorze? No, proszę bardzo, no zamieniam się w słuch. No cieszę się. Może w takim razie puścimy jakiś fajny upór, na przykład pani Urszuli Buziak, damski głos. No nikt nie dzwoni, ale damski głos się przyda na antenie. Taki fajny na pobudzenie dla wszystkich. Papaje na przykład. Dawno nie było słuchać tego utworu w radiu, a to taki fajny właśnie na obudzenie się utwór. No, zobaczę, co się da zrobić. Tak szybko wpisuję w bazę sobie, bo tu mam pod ręką. Dobrze, już patrzę, bo tu mamy taką tajną bazę muzyczną. Ale tajną to chce pan wersję live, czy wersję taką normalną? Normalną. Radiową. Taką po Bożemu w takim razie, tak jak to mówię. Tak, dokładnie. Dobrze, mam nadzieję, że to jest Urszula Dudziak. Dobrze, spełniam pana w takim razie marzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia i miłego dnia życzę. Damski głos teraz w takim razie przed nami, Urszula Dudziak. Pan Tomasz zapowiadał, to ja już nic nie dodaję, tylko powiem, że jest 4:41. 4:45. W 2000 roku urodziła się Jasmine Thompson, piosenkarka i autorka tekstów. Najlepsze życzenia od programu trzeciego. Za 12 minut będzie piąta. Informowałem Państwa często w Trójce o przebiegu polskiej sukcesji, czyli o tym, jak dzieci pana Zygmunta Solorza-Żaka walczą o swoją przyszłość w spółce. I wyglądało na to, że to może być tym najgorszym, co może spotkać Króla Słońca, czyli właściciela Polsatu. No nic bardziej mylnego. Jak się dowiedzieliśmy, funkcjonariusze CBA weszli wczoraj do siedziby Polsatu. Chodzi o umowy zawarte między stacją a TVP dotyczące praw do retransmisji meczów piłki nożnej. Te podpisywane przez Jacka Kurskiego miały być niekorzystne dla publicznego nadawcy, a więc dla nas podatników. Funkcjonariusze CBA mają zabezpieczyć dokumentację. Z tego, co udało nam się ustalić, zabezpieczenie dokumentów jeszcze podobno trwa. No, długo coś, na cały dzień. Udało nam się połączyć teraz z budynkiem przy Ostrobramskiej w Warszawie i podsłuchać, co robią funkcjonariusze. A, żeby się dostać do dokumentacji, to reklamę na początku trzeba obejrzeć. Trzymajcie się, panowie, reklamy na Polsacie podobno da się przeżyć. No właśnie, podobno, nie wiem, bo ja sam przełączałem. Jest 4:50. 6 minut przed piątą byli z nami Góral oraz Mazowsze, bo w 1948 roku kompozytor i dyrygent Tadeusz Sygietyński założył Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Ważna to rocznica w świecie muzyki polskiej, także o polskiej kulturze teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W szczególnym momencie otworzyła się polska wystawa w Dreźnie. Od wczoraj w stolicy Saksonii można oglądać zmianę, która nadejdzie. Wernisaż odbył się w środę, a więc w dniu rozpadu rządowej koalicji świateł drogowych, zwiastującej zmianę w niemieckiej polityce. Wystawa jest przeglądem przez sztukę polską ostatnich 80 lat, wyborem pozycji i praktyk artystycznych, które możemy traktować jako zaangażowane. Społecznie, politycznie zaangażowane, jeśli chodzi o krytykę sztuki czy krytykę instytucjonalną. Dlaczego to, co tutaj oglądamy, będzie ciekawe dla niemieckiego odbiorcy? Może chodzi o te przemiany, które mają nadejść, taki jest tytuł wystawy. Chodzi o podobieństwo jakby dziania się tej przemiany. Tak jak tęcza na przykład moja stoi na Georg Treuplatz. Pamiętam wiele tygodni, czy miesięcy, czy lat problemu z tym obiektem. Nawet protestu barwy tęczowe przeciw AfD występują na bardzo wielu, prawda, materiałach propagandowych. Alternatywa dla Niemiec oczywiście rośnie w siłę. Przedterminowe wybory w Niemczech za to już pukają do drzwi. Słyszałem dzisiaj w niemieckim radiu, tutaj jadąc na Myśliwiecką, że według sondażu przeprowadzonego na zlecenie ARD, pierwszego kanału telewizji publicznej w Niemczech, większość Niemców chce jak najszybciej przedterminowych wyborów, a nie tak, jakby je chciał Olaf Scholz przeprowadzić, czyli na początku marca. A z kurator Magdaleną Komornicką i Markiem Sobczykiem, jednym z prezentowanych artystów, rozmawiał w Dreźnie, in Dresden, Adam Górczewski. Za niecałą minutę serwis Trójki na naszej antenie będzie między innymi o Poznaniu, do którego jedzie nasza słuchaczka, która do nas zadzwoniła. Będzie o rogalach świętomarcińskich. A teraz oczywiście już tutaj do studia puka nam pan inżynier. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Nie będzie dzisiaj Dua Lipy na warsztacie. Udało mi się kolejny tydzień bez tej artystki przeżyć, choć no, kosztowało mnie to wiele sił. Alicia Keys dzisiaj na naszym warsztacie jest. If I Was Your Woman, Walk On By. To kopia utworu doskonale znanego. Oryginał poznamy po piątej. Your woman, and you were my man. You had no other woman, you'd be weak as a lamb. If you had the strength to walk out my door, my love would overrule my sense, and I'd call you back for more. If I was your woman, if I was your woman, and you were my man.